Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Głównie osoby młode i niezaszczepione chorują na COVID-19. Dziś mamy ponad 220 nowych przypadków koronawirusa. Rolnictwo jest priorytetem w polityce władz. Mówił o tym podczas gminnych dożynek pod Tarnowem prezydent Andrzej Duda. Drzwi otwarte w warszawskim Muzeum Niepodległości. Można je dziś zwiedzić bezpłatnie. W ciągu minionej doby w Polsce wykryto 222 zakażenia koronawirusem. To podobna liczba jak tydzień temu. Od wczoraj zmarła jedna osoba. Obecnie najwięcej zakażeń rejestruje się wśród osób młodych i niezaszczepionych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby od 21 do 50 roku życia stanowią ponad 55% wszystkich przypadków. Czyli widzimy, że ten koronawirus, który w tej chwili jest, ta mutacja delta, zdecydowanie dotyka osób młodych i to praktycznie osób, które nie są zaszczepione. Lekarze mówią, że to ostatni moment na to, aby zaszczepić się przed nadchodzącą czwartą falą epidemii. Specjalista do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski przypomina, że aby wykształciła się odporność, potrzeba kilku tygodni. Jeśli osoby niezaszczepione przyjęłyby preparat w najbliższym czasie, przeciwciała wykształcą się u nich około października. W pełni zaszczepionych w Polsce jest ponad 18 400 000 osób. O tym, że rolnictwo stanowi kluczowy element polskiej gospodarki i jest priorytetem w polityce władz, mówił prezydent Andrzej Duda. W Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem prezydent wraz z małżonką biorą udział w dożynkach gminnych. Andrzej Duda podkreślił, że trud pracy na roli wymaga szczególnego wsparcia ze strony państwa. Władze Rzeczypospolitej czynią co mogą, aby w jak największym stopniu pochylić się nad polskim rolnictwem i nad polskim rolnikiem, który jest pochylony nad swoją ziemią, nad swoim polem. Jest wiele zadań jeszcze do zrealizowania. Wiele się udało, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, ale zadań cały czas jest wiele i polskie rolnictwo, sądzę, zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państw. Wśród innych wyzwań stojących przed polską polityką rolną prezydent wymienił wzmocnienie systemu sprzedaży, budowę portu zbożowego i rozwój infrastruktury na terenach wiejskich. O sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiali goście Polskiego Radia 24. Poseł PiS Henryk Kowalczyk powiedział, że należy bronić wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. Dodał, że Polska pomaga uchodźcom z Afganistanu i nie może ulegać szantażowi Aleksandra Łukaszenki. Dla uchodźców, których życie jest zagrożone w Afganistanie, Polska stworzyła im odpowiedzmy i oni są sprowadzani, bo im rzeczywiście groziłoby niebezpieczeństwo utraty życia tam w Afganistanie i tej odpowiedzialności Polska się nie odżegnuje. Natomiast nie może ulec szantażowi Łukaszenki. Poseł PSL Marek Sawicki wskazywał, że migrantów, którzy próbują przekroczyć polską granicę, należy traktować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego. Tych ludzi, którzy już przekroczyli polską granicę, trzeba sprawdzić, a ci, którzy czekają i chcą złożyć wnioski, czy to o azyl, czy o pobyt, trzeba zidentyfikować. Jeśli potrzeba, umieścić w ośrodkach przejściowych i nie można sobie pozwolić na to, żeby w sposób nielegalny przez zieloną granicę przenikali. Od początku sierpnia granicę z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 2000 osób. Sobota jest 13 dniem, w którym 32 obywateli Afganistanu koczuje w Usnarzu Górnym w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Dziś można bezpłatnie zwiedzić Pałac Przebędowskich Radziwiłłów w Warszawie, czyli siedzibę główną Muzeum Niepodległości. Na jednej z wystaw czasowych prezentowane są odkrycia archeologiczne, m.in. szczątki zwierząt, które żyły 130 tysięcy lat temu. Odnaleziono je podczas prac przy budowie warszawskiego metra, mówi wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Wojciech Borkowski. Przychodziły najpierw słonie leśne przed 130 tysiącami lat na Woli w okolicy stacji Płocka. Tam znaleźliśmy słonia leśnego. Przychodziły mamuty. Z kolei na stacji Kondratowicza na Pradze znaleźliśmy jeden z największych ciosów mamuta, jaki w ogóle znaleziono w Polsce, o obwodzie prawie półmetrowym. No i na stacji Targówek znaleźliśmy 20 fragmentów poroża prażubra, czyli wielkie stado, które gdzieś tam kiedyś funkcjonowało przed 10 tysiącami lat, no tam pozostawiło swoje szczątki i to możemy oglądać na tej wystawie. Z kolei wystawy stałe prezentują m.in. walkę o niepodległość Polski i dzieje polskiego godła. Akcja Otwarty Pałac potrwa do 20. O 18.00 zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a w ciągu dnia także lokalnie burze. Teraz od 18 do 24 stopni, nad ranem od 7 do 15, w niedzielę od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 65 cali za jedyne 2499, taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj automatyczny ekspres do kawy DeLonghi za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest godzina 15:07 i oto miejsce wygrzane przez Tomasza Rządę zajmuje... Ulala! Ulala! Francuski łącznik. No tak, bonjour, bonjour, francuski łącznik, który dziś zrobi pewne odstępstwo od reguł. Otóż leitmotivem naszym będzie dramat brytyjskiego pisarza, a raczej to, co z tej sztuki przeniknęło do muzyki operowej, baletowej, rozrywkowej, musicalowej. Ale zanim wyjawię nazwisko naszej męskiej muzy, przedstawię zespół odpowiedzialny za niniejsze wydanie francuskiego łącznika, a potem lecimy jak burza, którą wywołam jak Prospero, ja, Monika Małkowska, jak Ariel wyda nasz program Ola Kaczkowska, zaś zrealizuje go nasza Miranda przy konsolecie, czyli Olga Szućko. A gdyby w trakcie audycji przyśnił się komuś sen nocy letniej, proszę go opisać i przesłać na adres monika.małkowska@polskieradio.pl. A teraz o tym panu, który mnie zainspirował. Najważniejszy twórca europejskiego teatru, znawca dusz i chyba najczęściej cytowany pisarz anglojęzyczny świata. Urodził się, proszę Państwa, 457 lat temu, zmarł 52 lata później, ale jego geniusz właściwie wciąż żyje i inspiruje ludzi, twórców z całego świata. Jednym z tego dowodów jest festiwal szekspirowski w Gdańsku, no bo chyba wszyscy Państwo odgadli, że o Williamie Szekspirze mowa. Niespełna dwa tygodnie temu zakończyła się 25. edycja tego przeglądu, w smutnym roku śmierci profesora Jerzego Limona, pomysłodawcy i założyciela Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Z programu tegorocznego festiwalu wypadł w ostatniej chwili spektakl Romeo i Julia Unplugged. Traumstadt, taki to miało nosić skomplikowany tytuł, i francuski łącznik postanowił uzupełnić tę lukę, no bo jak to? Festiwal szekspirowski bez Romea i Julii, więc u nas w Trójce pojawi się kilkanaście wcieleń Julii i Romea, a tłem, no oczywiście, będzie Werona, w której mieszkają dwa zwaśnione rody, Capuletich i Montekich, no i nasi bohaterowie mają nieszczęście, że wywodzą się z tych rodów. Posłuchajmy, jak Weronę widział Cyprian Kamil Norwid w XIX wieku. Nad Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza znad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie, i że nikt na nie nie czeka. To był rok 1970, Piwnica Wandy Warskiej, jej wykonanie, a muzyka oczywiście Andrzej Kurylewicz. Teraz przeniesiemy się do Wenecji, do Teatru La Fenice. Rok 1830. Premiera dwuaktowej opery Vincenza Belliniego Capuletti i Montecchi. Bellini spieszył się bardzo z tą kompozycją, żeby odbić się od klapy, jaką była, okazała się jego poprzednia opera. No i zrobił pewien dziwny zabieg. Otóż w roli Romea obsadził mezzosopranistkę Giuditte Grisi, przebraną za chłopaka. A sukces tego dzieła był ogromny. No i oczywiście, jak to po sukcesie, rzecz, opera zaczęła peregrynować po świecie. Trafiła na deski Mediolanu, Berlina, Madrytu, Drezna i Londynu. Jedną z najsłynniejszych wykonawczyń partii Romea była super diwa tamtych czasów, Maria Malibran. No i oczywiście pojawiła się także nie Maria Malibran, ale opera Capuletti i Montecchi w Paryżu. Rok 1859 wystawiono tę operę z francuskim librettem I na przedstawieniu pojawił się sam Napoleon III. Tak się zachwycił śpiewaczką Felicitą von Westfali, że w dowód uznania obdarował ją srebrną zbroją. No a dla słuchaczy Trójki, bo jesteśmy oczywiście w Trójce, proszę Państwa, duet Romea i Julii z opery paryskiej, także z dzieła Belliniego, ale z roku 2014. I tradycyjnie obie główne role to dwie kobiety, sopran i mezzosopran. Burzliwie się zrobiło, prawda? Nie opuszczamy Werony, ale tej z perspektywy Francuzów. W 2001 roku powstał tam musical na motywach właśnie dramatu Szekspira z podtytułem Dla Haine à l'amour, czyli Od nienawiści do miłości. Kolejny wielki sukces. Słowa i muzykę napisał Gérard Pregurwicz, ale proszę Państwa, musical został przetłumaczony na mnóstwo języków, na rosyjski, węgierski, niemiecki, hiszpański, flamandzki, angielski i hebrajski. A co ciekawe, są w nim pewne sceny zbiorowe, rzecz jasna, śpiewane w różnych językach jednocześnie, to znaczy przez poszczególnych wykonawców. A zaczyna się to, proszę Państwa, grą w szachy, podczas której okazuje się, że ta miłość i ten potajemny ślub Roma i Julii to w ogóle żadna tajemnica. Cała Werona o tym huczy. No i trzeba to wreszcie głośno powiedzieć. Posłuchajmy, jak to się odbyło. Vous qui croyez avoir tout vu, vous qui avez voyagé, qui avez lu, rien jamais n'étonne, bienvenue à Vérone. Vous qui trouvez que l'homme est bon parce qu'il sait faire de belles chansons, si vous trouvez que celle-ci est bonne, bienvenue à Vérone. Bien sûr ici, c'est comme ailleurs, les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, c'est la Vironne, la belle Vironne, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir, mais on reste. Ici, c'est pas l'amour des rois. Ici, deux familles font la loi. Pas besoin de choisir ton camp. On l'a fait pour toi il y a longtemps. C'est la Vironne, on parle de Vironne. Ici, le venin de la haine coule dans nos vies comme dans nos veines. Bien sûr, nos jardins sont fleuris. Bien sûr, nos femmes sont belles et cuites. C'est comme un paradis sous terre. Mais nos armées sont en enfer. C'est la Vironne. Vous endormez en étant certain d'être aimé. Ici on est sûr de personne. Bienvenue à Vironne. C'est vrai, nous sommes bénis des dieux. Ici on meurt, mais on meurt vieux. Ici chacun a sa couronne. C'est comme ça à Vironne. Bien sûr ici, c'est comme ailleurs. Les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hey, vous qui venez chez nous ce soir, par erreur ou par hasard, c'est à Vironne. Proszę, tout le monde w Weronie, wszyscy w Weronie wiedzą o tej miłości, no i troszeczkę chyba podniecają się, jak to dalej będzie. Ale teraz wariacja na temat Roma i Julii. Damien Saez, czyli krótko mówiąc Saez, francuski kompozytor, muzyki, wykonawca, stworzył balladę, która dzieje się, rozgrywa się we współczesności i w tej wersji Romeo jest nad wiek dojrzałym chłopcem, bo ma zaledwie 10,5 lat, jeździ na rowerze. Julia jest oczywiście śliczną panną, którą mają wydać za księcia z sąsiedztwa, a ona kocha Romeo, więc snuje się po ogrodzie, roniąc łzy w chusteczkę marki Pierre Cardin. No ale obydwoje marzą, że gdzieś tam kiedyś spotkają się z daleka od tego betonowego, okropnego miasta i tam, gdzie będą kwiaty młodości, pasji i miłości. No już, już prawie by się udało. Nadchodzi ten dzień, kiedy mają się spotkać, ale niestety, niestety Romeo nie znał treści sztuki Szekspira. A dlaczego nie czytał? Bo jest analfabetą. I jego skuter tylko wyśpiewywał bez nadziei, a Julia czekała w drugim końcu korytarza. Jaki morał, proszę Państwa, czytajcie Szekspira i słuchajcie Trójki. A na razie proszę posłuchać ballady Damiena Saeza o Romeo i Julii. L'histoire se passe sous le soleil, depuis longtemps privé de ciel, le héros s'appelle Roméo et il est beau sur son vélo. Il n'a que 10 ans et demi, mais il a déjà connu la vie. Le craque, les filles, les sales histoires qui font de sa vie un mauvais polar. Juliette est une jolie fille, mais elle vit loin des bidonvilles. Et demain elle sera mariée avec le prince d'à côté. Alors elle pleure dans son jardin, elle mouille ses mouchoirs, Pierre Cardin. Roméo est bien loin d'ici, loin de cette copie de paradis. Les deux anges insoumis voudraient changer de vie. Alors ils rêvent qu'un jour ils s'en iront, ils rêvent loin de tout ce béton qui crève les fleurs et les passions de la jeunesse, qui rêve que peut-être un jour se lève comme un soleil de trêve, et qu'un jour l'amour les enlève loin de leur pauvre ville rêve. Mais voici venu le grand jour, Roméo doit trouver l'amour. Oui, mais il n'a pas lu Shakespeare, normal, il ne sait même pas lire. Perdu sous une lune noire, son scooter chante de désespoir. Alors il zone sans savoir que Juliette l'attend de l'autre côté du couloir. Que Juliette l'attend de l'autre côté du miroir. Alors il rêve qu'un jour ils s'en iront, ils rêvent loin de tout ce béton qui crève les fleurs et les passions de la jeunesse, qui rêve que peut-être un jour se lève comme un soleil sur la grève, que l'amour les enlève loin de leur pauvre ville rêve. Ils rêvent. Śnią, marzą, a Julia jest po drugiej stronie lustra, jak może Państwo usłyszeli, nie tylko korytarza. Francuski łącznik ma dzisiaj dla Państwa bardzo bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną. Tak, proszę Państwa. Teraz pan Sergiusz Prokofiew da nam lekcję tańca, ale na razie tylko płeć piękna. Proszona jest na parkiet wszystkie Julie. Wszystkie Julie prosimy. Wyjściowa pozycja, a potem leciutko na palcach do tej oto melodii. Ten balet, czteraktowy balet Romeo i Julia powstawał w latach 1935-36 i oczywiście zawojował świat. Premiera miała miejsce w Brnie w roku 1938, a no ale potem tak wiele razy był grany, wykonywany ten balet, że trudno byłoby zliczyć, a to, co Państwo usłyszeli, to było w wykonaniu Ukraińskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. To był portret Julii, kiedy była młodziutką dziewczyną. No, nie miała szansy się zestarzeć, jak wiemy. Ale teraz usłyszymy, jak pięknie zwierzała się swojej opiekunce ze swojego niestosownego, powiedzmy, uczucia. Tym razem podsłuchiwał ją Julię Charles Gounod. A było to w roku 1867 i co usłyszał? Walczyka. Ah, je veux vivre dans les rêves. Ach, chciałabym żyć tylko we śnie. I tak powtarzała za Julię Gounoda i w wersji zupełnie współczesnej. Tak zaśpiewała nam Anna Netrebko. Oh! przyrzekam, proszę państwa, że to już była ostatnia porcja belkanta, ale słuchają państwo trójki trzeciego programu. Nic a nic się państwo nie mylą. Nie wszystkie Julie, jak wiadomo, noszą to imię. Czasami dla niepoznaki nazywają się Maria. I mieszkają wcale nie w Weronie, tylko w Nowym Jorku. Właśnie ta Maria jest emigrantką, pochodzi z Puerto Rico. On zaś to rodowity Janke z imieniem Tony. Pseudonim Romeo oczywiście. I co wynika z ich spotkania? No nic dobrego niestety. Ale początkowo źle się nie zapowiada. Tragedia jeszcze nie wisi w powietrzu. Maria jest cała w skowronkach, bo się zakochała. No i staje się śliczna sama dla siebie. I feel pretty. I do, I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I love my pretty wonderful boy. Have you met my good friend Maria? The craziest girl on the block. You know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she can say la la la. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or some rare disease. La la la. Or too much to eat. Or maybe it's please. Keep away from her, Sepporcino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined. La la la. Well bred and mature, and out of her mind. I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel dizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, whom, such a pretty dress, whom, such a pretty smile, whom, such a pretty me. Such a pretty me. Such a pretty me. I feel stunning. I feel stunning. And then prancing. And then prancing. Feel like running. Feel like running and dancing for joy. For I love my pretty wonderful boy. Co to miłość nie robi z ludzkim umysłem? Maria z tego filmu, z tego musicalu czuje się Miss Ameryki. Proszę państwa, francuski łącznik wyprowadził państwa na ulicę Nowego Jorku połowy lat 50. ubiegłego wieku. Musical z muzyką, niezapomnianą muzyką Leonarda Bernsteina został kilka lat później zekranizowany i w 1961 roku zgarnął najważniejszego Oscara za najlepszy film roku, a potem wiele innych nagród. Zaś Natalie Wood, którą państwo słyszeli przed chwilą, brawurowo zagrała rolę Marii. No ale wracamy do Werony. Jakoś tam niespokojnie jest. Słuchaliśmy już tego musicalu dzisiaj. Gerarda Pregurwicza, to jest ten serial, właściwie nie serial, musical, który stał się też serialem z 2001 roku, ale został rozpisany właśnie na kawałki i w 2018 roku brzmiał troszkę inaczej. No i jesteśmy w tej Weronie. Chłopakom coś się w głowach porobiło i wydaje im się, że są królami życia i wszystko im wolno. Le roi du monde. Posłuchajmy tych chłopaków. Mm-hmm. savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls dans leur château. Qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. Teraz. Natomiast kiedyś jeszcze Sergiusz Prokofiew nieco inaczej sobie wyobrażał tych buńczucznych panów nienawidzących się wzajemnie, no bo tak miało być, tak kazała tradycja. Najsłynniejszy taniec z baletu Romeo i Julia to taniec rycerzy. Klasyczna choreografia została zaprojektowana, wymyślona, wykreowana przez Kenesa Macmillana i premiera była w Covent Garden w 1965 roku. Proszę Państwa, 40 minut owacji. 43 razy kurtyna w górę. No ale co się dziwić. Roma tańczył Rudolf Nureyev, zaś Julię Margot Fulton. No a my, wersja troszkę późniejsza, ale też z Anglii, The Royal Ballet, taniec rycerzy. Thank you. Nasi starsi panowie, ci z kabaretu starszych panów, czyli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, troszkę chyba wyprzedzili Macmillana, bo w 1964 roku wymyślili troszkę inną choreografię. Za wszystkie Julie wystarczała jedna osoba, Kalina Jędrusik. No tylko jakoś brakowało jej Romeo. Za to owoc uczucia kwilił w łóżeczku. Posłuchajmy. Po wieczerzy już zmyte naczynka, we śnie leży spowita dziecinka, którą los na pociechy mi dał za kolejną pomyłkę dwóch ciał. Nastawiony już budzik na szóstą, mętnie senny odbija mnie lustro. Tylko ja czuwam jeszcze w moim oknie na piętrze i w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, słowiczy sokole, o tęsknoto niewieścich pokoleń, otworzyłam ci okno na tę moją samotność. O Romeo, czy jesteś na dole? Czy jesteś na dole? A na dole jak zwykle nikogo. Może kolej z Werony za drogą, może konno wyruszyła koń, nieżyczliwie odnosił się doń. Może nie ma na klimat na szpalta, może jeszcze do tańcza Tybalta, może zły mu kapulet sprzeniewierzył amulet, więc w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, kochanku pokoleń, o Romeo, już na mnie jest kolej, otworzyłam ci okno na tę moją samotność. O Romeo, czy jesteś na dole? Czy jesteś na dole? A na dole odpowiedź jest ciszą, a na czole znać troskę o przyszłość. Co to będzie za miesiąc jak wiek, kiedy drogi zawieje ci śnieg? Co dzień gorsza, Romeo, pogoda, i ja jestem codziennie mniej młoda. Do klasztoru ci zbiegnę lub innemu ulegnę, żeby potem znów krzyczeć w uliczkę: nie ma ciebie, Romeo, na dole, o godocie niewieścich pokoleń. Otwieramy wciąż okna, w każdym oknie samotna patrzy w pole, gdzieś wybiódł ją. Ale Solesz, pani Julio, proszę wyjrzeć jeszcze raz przez okno, bo pod tym oknem stoi Grand Corps Malade. Francuski, parokrotnie już przeze mnie państwu serwowany, właściwie taki aktor, bo on mniej śpiewa, bardziej to jest melodeklamacja, reklamuje się, deklamuje. I proszę państwa, czasy nam bliższe. Romeo i Julia mieszkają w blokowisku. I to w Paryżu. On na parterze, a ona na ostatnim piętrze budynku vis-a-vis. Mają po 16 lat, widują się co dzień, mają się ku sobie, bardzo się sobie podobają. No i na pierwszej randce okazuje się, całują się jak szalenie oczywiście, ale okazuje się, że jest mały kłopot. No bo jej tatuś chodzi w kipie, natomiast jego tatuś chodzi do meczetu. No i jak przełamać te opory? Niestosowny SMS, który wysłał Romeo do Julii i czat internetowy zdradza to ich uczucie. Ojciec Julii wpada w furię. No i co, myślą państwo, że źle skończy? Otóż nie. Te dzieciaki uciekają. Uciekają od rodziców i ratują swoją miłość. Romeo qui vigile, czyli Grand Corps Malade. Thank you. habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les bifetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare, car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. No, proszę Państwa, można zmienić historię, jak z tego wynika. A Trójka, trzeci program, chce opowiadać o Romeo i Julii, ale żeby było jakieś takie pozytywniejsze zakończenie. No, może usłyszymy je w wersji Agnieszki Osieckiej, a w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Oczy mają niebieskie i siwe, złotówki w kieszeniach na kino. Żywią się chlebem i piwem, marzną im ręce zimą. Kochankowie z ulicy Kamiennej pierścionków, kwiatów nie dają. Kochankowie z ulicy Kamiennej wcale Szekspira nie znają. Kochankowie z ulicy Kamiennej. Wieczorami na schodach i w bramach dotykają się ręce spierzchnięte. Trwają tak czasem aż do rana. Kiecki są stare i zmięte. Kochankowie z ulicy Kamiennej tramwajem jeżdżą w podróże. Kochankowie z ulicy Kamiennej boją się gliny i stróża. Kochankowie z ulicy Kamiennej. No i my chcemy Julii, chcemy Romea. Proszę Państwa, my kończymy nasz spektakl. Kłaniamy się Państwu, nasza trójkowa obsada, Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Olga Szućko. No i jeszcze jedno uniesienie kurtyny. Na ekranie film Franco Zeffirellego z 1968 roku. Muzyka Nino Rota.